yalnız gezer 300 yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Yalnız Gezer programımızın 7. bölümündeyiz. Mustafa Bayka ile beraber bu akşam İsmail Yerguz'u ağırlıyoruz. Stüdyomuzda ikinize de hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, Kontra Sosyal ve Emil üzerine iki programın ardından diskurları da geride bırakarak esasında. Evet, şimdi bayağı Rousseau'nun siyaset kuramını mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir biçimde ele almıştık. Evet, ve tabii ki edebi açıdan biraz Rousseau haliyle tematik olarak dışarıda kalmıştı ama evet, bunun için yardım alacağız. İsmail Yerguz bizlerle beraber Rousseau'nun Türkçe çevirmeni, bizim kullandığımız kesinlikle metinlerin. Kesinlikle Say yayınlarında çıkan Rousseau'nun tüm yapıtlarının çevirmeni İsmail Yerguz bizimle. Evet, geçen programda Emil'e bakarken, Emil'i özetlemeye çalışırken esasında 25 dakikaya sığdırmaya çalışırken dedik mi tuğla gibi kitap? Yani, evet. Evet. Sizin... Şimdi bir tane daha böyle tuğla gibi kitap var. Evet. İnşallah onu da çıkaracağız. Daha bitmedi değil mi edisyon? Yok, Julie. Evet. Julie ya da Yeni Eloise. O da çok önemli kitaplarından biri, çok daha önemli. Yani edebi açıdan, edebi ağırlık açısından Emil'den daha daha ağır basan bir kitap bana göre. Biraz zaten anlatmaya çalışacağım. Emil bir eğitim felsefesini ortaya koyuyor. Yeni Eloise ise Rousseau'nun çok önemli bir edebiyat ürünü, roman. Tabii bütün edebi dehasının yansıdığı bir kitaptır şey. Evet, kolay gelsin İsmail. Teşekkür ederim. Evet, yakın zamanda yayınlanacak mı bu arada, onu sorayım. Hazır siz bulmuşken. Bilmiyorum, önümüzdeki kışa falan yetiştirebiliriz. Kesinlikle, kış ortası. Evet. Ve sonuna gelmiş olacak değil mi serinin? Siz bilirsiniz. Hayır, daha bir iki kitap daha yayınlayacağız. Biz aslında bu dizide toplumsal sözleşmeyi bu dizi içerisinde yayınlamamıştık. Hı hı. Fakat Say yayınlarında başka bir çevirmenden yayınlanmış olan bir toplum sözleşmesi kitabı var. Hı hı. Bu diziden de gene İsmail Yerguz yeni bir çeviriyle bu katkıyı sağlayacak. Evet. Ya ellerinize sağlık bile demek istemiyorum. Zaten kendisi ortada eserin. Ben sözü size bırakmak isterim esasında. Teşekkür ederim. Ben daha önce şey yaptığınız biliyorum. Tekrara düşmek istemiyorum ama kısaca olsun, biraz rica ederiz. Şeyden bahsedeyim, hayatından. Biliyorsunuz Jean-Jacques Rousseau sürekli Fransa, Cenevre, işte Paris, Fransa, İsviçre arasında dolaşmıştır. Hep evet, bilinir işte. Bir akşam şeyden geldiğinde dolaşırken Cenevre'nin kapıları vurunca alır başını gider. O dağdan o şeyine çok uyumdur, çok bağımsız ve istikrarsız bir yaşamı olmuş böyle. Hı. Kesin Cenevre'den ayrılığı 16 yaşına rastlıyor. Hı hı. Oradan Savoya'ya gidiyor. Biliyorum, Mustafa bahsetti mi? Madame de Varens, hı hı, koruyucusu. Hı hı. Onun yanında yani çok yararını görüyor. Oradan Paris'e gidiyor ve müzik alanında çalışmak üzere. Aslında müzisyen olmak istiyor. Yani evet, öyleymiş. Derdi müzikçik ve o müzik sözlüğü biliyorsunuz 16 yıl çalışmış üzerinde. 16 yıl sonra çalışıyor, basıyor. Ondan sonra Madame Varens sayesinde, yani Madame Varens onu Diderot'la ansiklopediye katmıştı. Dolayısıyla Diderot'la bir tanışıklık var. Onu da hep bu ilişkileri Madame Varens sayesinde kurabiliyor ama Madame Varens'in derdi de onu şey yapmak, Katolikliğe çevirmek. Katolikliğe. Nitekim başarıyor. Ancak tabii bu bir süre sonra şey yapıyor, tekrar şeye dönüyor, protestanlığa dönüyor. Burada hatırlıyor musun İsmail? Varens ile karşılaşması Rousseau'nun karşılaşmasını Rousseau itiraflarda anlatır. Hmm. Ve beklediği aslında yaşlı bir kadındır. Hmm. Fakat karşısında çok güzel bir kadını bulur. ve gerçekten Madame de Varens Rousseau'yu büyüler ve yıldırımla çarpmışa dönmüşüm. Tabii tabii. Döndüm der. Yani şey aslında böyle insanlarla ilişki kurmakta zorlukları olan bir insan. Biraz böyle entrovertik, içe kapanık bir insan. İsviçre'yi de daha çok yani İsviçre öyle bir ülkedir. Hala da öyledir galiba. Yani şey o yalnızlığına uygun bir ortam olarak bulduğu için İsviçre'de de yaşamayı tercih etmiş galiba. Ama şey de var. İsviçre biliyorsun o sırada tam Cenevre yurttaşı olmakla çok övünüyor. Bir de işte şey var orada. Yani Cenevre'yi şey etmesinin başlıca sebeplerinden biri de biliyorsun Paris Parlamanı mahkum etti şeylerini. Kitaplarını mahkum etti. Yani orada evet. Barınması zorlaştı falan bilmem. Evet. Gerçi sonra kolay bir hayatı olmamış yani evet. Şey. Ondan sonra şey sağçı mesela aile tam şey bir sağçı ailesi. Dede, annesinin babası, annesi tarafından. Ondan sonra babası İzak. Babası İzak da İstanbul'da biliyorsun ailesini bırakıp 6 yıl falan burada sarayda sağçılık yapmış. Ayrıca babası şey böyle çok sert, sinirli. Ondan sonra hatta bir arkadaşıyla kavga edip hapse düşmekten kurtulmak için başka bir kantona falan geçmek zorunda kalmış. Rousseau'nun çocukluğunu bütün bu şeyler etkilemiş tabii. Yani böyle bir huzursuz bir şey, aile ortamı olmuş. Ondan sonra bir de amca var galiba onun şey yapmak. Amca da şey, Protestan papazı. O da böyle katı bir disiplin altında yetiştirmeye çalışmış şeyi, Jean-Jacques'ı. Daha sonra hayatına bir papaz giriyor mesela. 2 yıl bu amcası koyu Protestan bir papaza emanet ediyor. Ondan sonra çıraklık dönemleri var. Noter katipliği yapmış, gravürcülük yapmış. Evet. Ondan sonra hatta bu çıraklık dönemlerinden birinde o ustasından feci bir dayak yiyor. Ondan sonra o hayatında çok şey olduğunu söyler. Lycoman. Ustasının adı. Sonra yani mesela şeyler gelir de çok eleştirilmiştir Rousseau. Çok hala da çok eleştirilen şey ya özellikle mesela şey Sartre hiç unutmam. Sen böyle ahlakçılık falan taslıyorsun ama hizmetçinden 5 tane çocuk yapıp ondan sonra onları da bir yetiştirme yurduna veriyorsun. Nasıl bir şey bu falan diye. Çok ağır bir eleştiri yazısını yıllar önce okumuştum. Aslında Emile de aslında ilk eleştiri böyle şey belden aşağı geliyor biraz aslında. Ama tabii bu modern bir yaklaşım değil yani şey olsun yazar olsun filozof olsun bir şey adam sanat adamı olsun yani ne yapmış ne çıkarmış ortaya ne çıkarmış ona bakacaksın yani evet. Özel hayatından giderek bir yere varılmaz anlamsız da bu. Hala da galiba şey. Çok anlaşılamamış yani üzerinde hala çeşitli araştırmalar falan çıkar. Burada galiba en önemli bir şey o bu iletişimsizliği var. Bir iletişimsizlik sorunu olduğu kesin. Onu da bu kendi beninin çözümlenmesinin temeli yapmış. Öyle anlaşılıyor. Yani hep şey söyler özellikle itiraflarda benzersiz bir tasarı oluşturduğunu söyler. Haklı burada kuşkusuz. Bu tasarı böyle işte öz varlığının, kendi öz varlığının gizlerini çözmek, o araştırmadan çıkan sonuçlarını da çağdaşlarına aktarmak istiyor. Şeyi amacı bu. Ama böyle bir içe bakış yöntemi, o kendisi de anlıyor ki onu bu yola o gerçeği çözmek kolay değil, ifade etmek zor. Çıkabilecek her sonuçlarda hatta söylemenin ise tehlikeli olduğunu kendi de anlamış anladığım kadarıyla. Hatta mesela itiraflara öyle eleştiriler de gelmiştir. Yani bunlara itiraflar diyor ama ne kadarları itiraf, ne kadarını itiraf etmiş. Ne saklı kalmış. Bilinmez bu. Çünkü öyle bir şey de var, öyle bir kuram da var. Yani hiç kimse Tabii bütün ki. Gerçeğiyle, bütün sapına kadar en küçük bir şeyi gizlemeden bir öz yaşam öyküsü ortaya koymak kolay bir iş değildir. Mümkün de değildir. Yani aynı evet. eleştiriler şeye de gelmişti. Ama bir de o şey başlığı hatırlıyorum. Şey neydi? Rousseau, Juge de Jean-Jacques mesela. Yani evet. orada da hani iki isim var gibi. Jean-Jacques'ı yargılıyor. Evet, evet hani. Orada bir kişilik bölünmesi var ama İsmail'in dediklerine bir de şunu eklemek istiyorum. Bu itiraflarda Rousseau özellikle itiraflarda gerçeğe adanmış bir yaşam deyişini kendisine döviz edinmiş. Yani vitam impendero evet. vero ve mühüründe bu özdeyişi kazıtmış mühürüne. Hayatımı yani, gerçeğe adadım. Yani evet çünkü daha önceki programlarında sözünü etmiştik. Özellikle Yalnız Gezenin hayallerinde söylüyordu galiba. Ben bu gezegenden başka bir gezegenin varlığı gibiyim diyor. Yani kendisini anlamayanların çevrelediği bir ortamda yaşadığını ileri sürüyor. Evet. Zaten tam emin değilim ama şeyde mezarında da bu consacre sa vie à la vérité evet. Yani bütün yaşamını gerçeğe hakikate. Adamış yazar diye yazıyor. Evet. Yani gerçeğin filozofu Rousseau diye Fransızların çok sık kullandığı da bir döviz var. Evet, aslında bu hani hakikatin insanı şey yapması, nasıl söyleyeyim, kendi benliğinden etmesi falan direkt evet, Rousseau'da. Evet, o şeyde arada da tabii şöyle bir şeysi var. Sonunda galiba bu şeyden sonra kendim kadar bana benzemeyen hiçbir şey yok diye de bir yargıya varıyor. Evet. Bu durumun trajik yanında ve çok yönlülüğünde yalnız romantiklerin şeyi değil, hüznü değil aslında. Bugüne baktığınız zaman yani Rousseau'nun ne kadar ileriyi gören bir şey yazar ve filozof olduğu görülüyor. Bugünün modern dünyasındaki bu işte yalnızlık içinde yaşayan yığınların bunalımını da şey yapmıştır yani. Aksettirmiştir. Orada hakkını vermek lazım. Evet. Şimdi o ta şeye baktığınız zaman Voltaire'den başlayarak bu yana birçok yazar eleştirmiş, incelemiş, çelişkileri vurgulanmış ama yani Rousseau ne kadar anlaşılabilmiş, yani kendi istediği gibi ne kadar anlaşılabilmiş, onun doğasının kendi doğası gerçeği içinde kim ne kadar anlayabilmiş, o şey bir muamma. Evet. O aslında İki yönlü bir zeka var Rousseau'da. Yani hem eleştirel bir zeka var hem de yaratıcı bir zekaya sahip. Ama kendisi şey böyle zekaya pek değer vermiyor. Onun şeysi derdi kalbimdekileri anlatmaya çalışıyorum ben diyor. Yani herkes kalbimdekileri okusun benim derdim bu diyor. Bir birlik ihtiyacı var. Ulaşılmak istenen ama kendine göre yitirilmiş bir birleşme peşinde, bir buluşma yeri arıyor. Bu birlik, uyum, birleşme ihtiyacı bütün kitaplarında şey, bütün kitaplarına yansımış ve farklı yönden ele alıp gerçeklediği, yani şey, işlemiş olduğu gerçeklerdir bunlar. Toplumun temelinin ve bilincinin eleştirisi, toplum yaşamını ve özel yaşamı düzenleyecek ilkeler, ortaya attığı kuramın işte sosyolojik açıdan denenmesi ve bunların roman biçiminde aynı zamanda kanıtlanıp sergilenmesi, işte kendi hayat hikayesini savunması. Burada önemli noktalardan biri mesela Voltaire suçlayanlardan biri. Duman'a göre Voltaire çok suçlamıştır. Fakat özellikle de işte doğaya dönelim nasıl bir şey bu falan gibi. O yani kendisi Mustafa daha iyi bilir böyle. Doğal yaşama dönmek gerektiğini ileri sürmek diye bir derdi yok onun. Yani evet, söylediği ilerlemede bir şey var diyor. Bir çelişki var, bir iki yönlülük var diyor. Yani uygarlık ahlakı bozuyor. insanlar arasındaki doğal uyumu bozuyor. Yani bunu tespit etmiş ve bunu söylemiş. Mutlaka bu çözüm yolu olarak kesinlikle doğaya dönelim diye bir şey yok. Zaten onu daha önceki programlarda da tırnak içinde sert bir şekilde dile getirmişti. Ne yani ayılarla beraber yaşamak üzere ormana mı dönelim dedim. Bunu ancak beni yanlış anlayanlar ve düşmanlarım bu sonuca varıyor diyor Rousseau. Evet. Yerde. Yani hatta şey çok daha kesin biçimde onun lafıdır. Düşünen insan yolundan sapmış hayvandır der. Yani aynen bu lafı kullanır. Yoldan çıkmış. Ondan sonra şeyi çok önemli. Mesela Machiavelli ve Montesquieu'yu yeniden şey yapıp yani hiç şey edilmemiş bir şekilde yeni bir yorum getirmiştir. Ve işte eşitliğin olmadığı, eşitlik büyük bir derdi onun, eşitliğin olmadığı bir toplumda siyasal ve kültürel, işte onun sosyolojik açıdan, bunun sosyolojik açıdan eşitlik olmadığı zaman ne kültür olur diyor, ne işte bir şey olmaz diyor. Bunu sergilemiştir yani şeyde, bütün yapıtlarında, edebi yapıtlarına da yansımıştır bu. Evet, belki hani edebi yapıtlarının bu şeyin, nasıl diyeyim, o dönemki dominant kültür çevresini tabii. Belki de şey eleştiri ve bir takım antitezler olarak da yorumlayabiliriz ama size tabii ki onu yani size soralım. Şimdi bak yıllar önce görmüş, ne diyor? Yaşamın ve mülkiyetin korunmasını ve sergilenmesini üstlenmiş olan mekanizmalar kötülüğü zaten içinde taşıyorlar. Kötülüğün kaynağı bu diyor zaten. Evet. Bireysel yükselme, zengin olma isteği, bu işte bütün bunlardan doğan hareketlilik ahlakın yanlış yorumlanmasına, bozulmasına yol açan eşitsizlikleri derinleştiriyor. Kimliklerimizi de yitirmemize neden oluyor diyor. Bilemiyorum yani şey mi, bugünden baktığınız zaman da mesela şey aynen 250 yıl önceden çekmiş o mesela şehirleşme şeylerini falan çok şey anlatır o şeyde. Tabii yani Rusya'da baş çelişkilerden bir tanesi köy-kent. Ya. Çelişkisi. Bugünkü bu varoş gerçeğini falan ta o zamandan görmüştür. Çok güzel anlatır onları. Evet. Bir de Rousseau'da tabii bir kişilik bölünmesi var. Kişilik bölünmesi de özellikle itiraflarda şöyle anlatıyor bunu. Şimdi daha önceki programlarda da bunu bir açıdan yansıtmaya çalışmıştık. Annesi Cenevre toplumunun üst sınıfından ve kültürlü bir kadın. Zaten protestanlığı kabul etmiş bir toplum. Ve Cenevre öyle bir kent ki bütün İtalyanlar, protestan İtalyanlar ve protestan Fransızlar inandıkları gibi dinlerini tatbik edebilmek için Cenevre'ye göç etmişler. Cenevre yoğun bir şekilde bir göçe maruz kalmış. Annesini kaybedince Rousseau ve şöyle annesinin çok zengin bir kütüphanesi var. Babasıyla birlikte ilk önce annesinin kütüphanesinden bir takım kitapları okumaya başlıyorlar. Uzun geceler boyunca. Tabii sabahlara kadar. Sabahlara kadar o okuma seansları sabahlara kadar sürüyor. Annesinin kütüphanesini tamamlayınca bu sefer gene kültürlü bir saatçi olan, gene Cenevre yurttaşı olan fakat orta sınıfa mensup olan babasının kütüphanesine geçince işin şekli değişiyor. Orada Molière'in yapıtlarıyla karşılaşıyor. Ovidius'la karşılaşıyor. Latin şairi. Daha sonra Yunan ve Roma mitolojilerini okuyorlar. Ve eski Roma, eski Yunan kahramanlarının öykülerini ve Büyük İskender ve Jules Caesar gibi adamların kahramanlık destanlarını okuyor. Bu babasıyla beraber okudukları seansların sonucunda ruhunun bir bölümü kahramansı, erkeksi yani erkek egemenliğindeki bir yan kazanıyor. Öteki tarafta da Rousseau'nun yaşamında annesinden sonra iki kadının çok önemli etkisi var. Bir tanesi halası Suzon. Öteki de Jacqueline, ne derler, onu emziren kadın. Her ikisi de müziğe meraklı. Özellikle hala hem örgü örerken şarkılar söylüyor. Ve müzik merakı da İsmail'in dediği gibi çocukluğundan beri o sırada gelişiyor. Müziğe her zaman bir eğilim duyuyoruz o. Fakat benim diyor kişiliğim iki tarafa da meyleder. Bir tanesi biraz Fransızca tırnak içinde söylüyorum. Efemine bir şey. Yani kadınsı bir eğilim. O dadıdan ve haladan kaynaklanan. Öteki tarafta da babasıyla beraber okudukları destansı, kahramanlık hikayeleri. Zaman zaman biri üste çıkar, zaman zaman öteki üste çıkar. Bu dalgalanma buradan kaynaklanıyor der itiraflarda. Evet, o bir de bir başka yanı mesela o Avrupalıların ve bu Avrupalıların bir iyi vahşi düşüncesi vardır mesela. Bu ilişkilerin bir analizini yapmıştır Rousseau ki bu modern antropologlar da bunun da tasvip ettiği ve onayladığı çok önemli bir analizdir. Bir de şey vardır, dillerin kökeni üstüne, o da çevrildi galiba, dillerin kökeni üstüne bir şeysi vardır. Küçük bir yapıtı. Evet, Essai sur l'origine des langues. Orada ortaya attığı düşünceler yani çok avantgard, çok öncü düşüncelerdir. Bu daha sonraki dil üzerinde çok önemli düşüncelerin temelini atmıştır Rousseau o yapıtta. Şöyle diyor, kafamdaki düşünceleri söyleyebilmek için tasarılarım kadar yeni bir dil yaratmam gerekiyor. Yani o Montaigne'de falan da vardır dile bu da, dayanarak. Bu da bayağı iddialı bir evreni düşünürüz diyor. Söz. Ondan sonra hatta bazıları müzisyen dilci derler kendisine. Şeyde yani Fransız dünyasında, Fransız edebiyat dünyasında iki tane çok önemli bir yazar vardır. Chateaubriand ve Stendhal. Onun bu dil üzerine şeylerinden bu iki yazar Stendhal ve Chateaubriand çok yararlanmış ve onu şeylerine yansıtmışlardır. Evet. Yani çok yazarı Fransız edebiyatında etkilemiştir ama Chateaubriand ve Stendhal üstündeki etkileri çok bariz. Yeni bir dil derken neyi kastediyor olabilir acaba? Yeni bir dil yani hani kategoriler mi, düşünme biçimi hayır, mi? Hayır, yani onları ifade edebilmek için. Kafam ve düşüncem aynı şeyden Montaigne'de şikayetçidir mesela. Şeyi durduruyoruz der, düşünceyi, dünyayı, evreni, dilin kısıtlı olması nedeniyle. Yani benim şeyimi anlatabilmem için mutlaka yeni bir dil icat edilmesi lazım der. Zengin bir terminoloji belki. Hepimiz bireysel olarak da hissederiz değil mi bunu yani? Bunu anlatamıyorum falan deriz. İfade edemiyorum kendimi. İfade edemiyorum. Ve anlaşılamıyorum. Bir yandan edebiyat, bir yandan müzik esasında. Hani tabii. Esas uğraşları müzik de ciddi bir iletişim aracı onun için. İnsan vicdanına ulaşmak konusunda. Şimdi bu arada İlk programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz hızlı geçti her şey ama şimdi önümüzdeki programda belki daha yaşam öyküsünün ayrıntılarına gireriz. Biraz yapıtlarına. Evet. Gene değiniriz ve bir sonuca sonuç değil de genel bakalım Rousseau bize ne yapacak görelim aslında. Evet. Öyle diyeyim. Peki. Evet, hafta İsmail Yelguz'la devam edeceğiz. Yalnız Gezer 300 Yaşında Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Baykar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41